Nowa tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 5 marca. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Aleksandra Dulkiewicz, która wygrała wybory na prezydenta Gdańska, chce kontynuować misję Pawła Adamowicza. Lubelszczyzna dostanie ponad 19 milionów złotych na budowę i utrzymanie żłobków. Komisja Kongresu USA rozpoczyna śledztwo w sprawie Donalda Trumpa i osób z jego otoczenia. Aleksandra Dulkiewicz zapowiada, że będzie kontynuowała misję zamordowanego Pawła Adamowicza. 39-letnia prawniczka i samorządowiec wygrała w pierwszej turze przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska, uzyskując ponad 82% poparcie. Frekwencja wyniosła 48,6%. Dulkiewicz podziękowała za oddane na nią głosy i zaufanie, jakim obdarzyli ją wyborcy. Mówiła też, że liczy na wsparcie mieszkańców. Proszę o konstruktywną krytykę, proszę o wsparcie i pomoc, ale proszę też o to, żebyśmy tak jak w ciągu tych 7 tygodni ostatnich umieli być wspólnotą, żebyśmy byli lepsi dla siebie, uśmiechali się do siebie częściej, umieli wpuścić czekającego na wjazd kierowcę albo umieli jeździć na suwak. Wiem, że potrafimy to zrobić. To wszystko zależy od naszego codziennego wyboru. Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska zostały rozpisane po tragicznej śmierci byłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Samorządowiec zmarł 14 stycznia w szpitalu. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 19 milionów złotych z programu Maluch Plus trafi do województwa lubelskiego na budowę i utrzymanie placówek dla dzieci do lat 3. Powstanie prawie 1100 nowych miejsc. Wiceminister Pracy, Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Utworzenie miejsca, mamy ambicje, żeby takie miejsca były w każdej gminie, daje szansę na wybór, na to, że to matka decyduje, a nie okoliczności, jak ma funkcjonować. Samorządy, na terenie których nie działa żadna placówka samorządowa dla najmłodszych, otrzymają 80% dofinansowanie. To między innymi Poniatowa, gdzie powstanie żłobek dla ponad 30 dzieci. Burmistrz Paweł Kaczmarczyk. U nas w gminie zapotrzebowanie jest ogromne. Co prawda jest żłobek, ale żłobek prywatny. Będziemy to, że tak powiem, rozbudowywać, ale myślę, że to będzie na pewno znaczne wsparcie i u nas w gminie akurat, może nie w 100%, ale w 90% spełni to oczekiwania mieszkańców. Nowe miejsca dla najmłodszych powstaną w 12 gminach województwa lubelskiego. Na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowano grupę Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Odznaczenia imienia ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga odebrali Władysław Sajkowski, Danuta Frączek, Irena Siła-Nowicka, Jan Borkowski i Andrzej Zdulski. Jednak wystąpienia podczas gali zdominował stan relacji polsko-izraelskich. Jan Borkowski odebrał odznaczenie w imieniu swoich rodziców, którzy przez kilka miesięcy ukrywali 3 Żydów. To byli znajomi ze Zbyczyna, no i ojciec ich tam trzymał w domu, później w ziemniance w oborze. Na ostatku widział, że nie da rady wytrzymać i wyprosił ich. Ale z rąk Niemców zginęli zarówno Żydzi, jak i Władysław Borkowski, wydany przez Rosjanina. A za poświęcenie polskich sprawiedliwych dziękował wiceprzewodniczący Knesetu Yehiel Chilik Bar. W wyniku tych odważnych działań sprawiedliwych setki i tysiące Żydów żyją i dobrze sobie radzą w Izraelu i na całym świecie. Polityk mówił też o konieczności umacniania relacji polsko-izraelskich. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele polskich władz. Te dwa wielkie narody zasługują na to, by relacje oprzeć na prawdzie, a nie na stereotypach. Podkreślał minister Jan Krzysztof Ardanowski, szef polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Karol Dermoros, Polskie Radio. Komisja Sprawiedliwości Amerykańskiej Izby Reprezentantów rozpoczyna śledztwo w sprawie potencjalnego nadużycia władzy przez Donalda Trumpa. Ma ono objąć także działalność biznesową prezydenta USA i członków jego rodziny oraz sprawę kontaktów z Rosją. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wołkuski. Dochodzenie wszczęła Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, gdzie demokraci mają obecnie większość. Śledztwo ma bardzo szeroki zakres. Dotyczy m.in. kwestii utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości, korupcji oraz nadużywania uprawnień. Komisja skierowała do ponad 80 osób z otoczenia Donalda Trumpa wnioski o zabezpieczenie i przekazanie dokumentów. Wśród adresatów są m.in. synowie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kongresmeni chcą poznać korespondencję Białego Domu z Departamentem Sprawiedliwości i dokumentację finansową sztabu wyborczego. Żądają także dokumentacji na temat rozmów i innych kontaktów Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rzeczniczka prezydenta USA Sarah Huckabee Sanders poinformowała, że prawnicy Białego Domu analizują zasadność wniosków Komisji Kongresu i że odpowiedzą na nie we właściwym czasie. Sam Donald Trump, zapytany, czy będzie współpracował z prowadzącymi dochodzenie, odpowiedział, że zawsze współpracuje ze wszystkimi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, ale także jutro przed południem silny wiatr na Pomorzu, w Lubelskiem, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim, na Warmii i Mazurach i w północnej części Mazowsza. W nocy w wielu regionach może padać, jutro będzie sporo rozpogodzeń, ale także będzie się chmurzyć i popada deszcz. Na zachodzie i na południu możliwe burze. W nocy od 4 do 7 stopni, w ciągu dnia w Gdańsku 5, w Warszawie i Szczecinie 8, w Rzeszowie i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. szukałam słowa, którym moglibyśmy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie i nie znalazłam takiego, które niosłoby wszelkie treści, więc przywitam się jak zawsze. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy PS. A rozpoczął Kaspa z gościnnym udziałem Keefa Flinta nagranie zatytułowane War, jak wojna, jak walka. Najczęściej niewiele wiemy o tym, jakie wojny toczą inni ludzie. Nie znalazłam jednego słowa, ale tak dosyć dokładnie ułożyły mi się myśli w głowie, że chyba miarą naszej dorosłości jest taka gorzka świadomość, że właściwie nie ma limitu złych informacji. Keith Flint, a potem Luke Perry, dwie osoby, które dla wchodzących w dorosłość w latach 90., a może ciut późniejszych, już na zawsze związały się właśnie z tym innym światem. Czy to muzycznie, jak Keith Flint, no i Luke Perry, który dla tych, którzy w latach 90. byli nastolatkami w Polsce, był jedną z tych twarzy nastolatków amerykańskich i tego, jak mogłoby wyglądać życie, gdybyśmy urodzili się gdzie indziej. Oczywiście teraz The Prodigy. Koniec, finito, the end. Przygotowywali się do tego w latach 80., nasiąkali, zbierali swoje doświadczenia. W przypadku Keitha Flinta ta jego historia osobista nie była zbyt dobra, raczej mroczna. No a potem wybuch w kolejnej dekadzie, wybuch w latach 90., powoli i w końcu wielki sukces, także komercyjny, grupy The Prodigy. Rozpieszczali polskich fanów, lubili tu przyjeżdżać, grali bardzo często i może tu rzeczywiście postawię kropkę. We'll be right back.

trochę wyprowadziłam w pole, bo w tych nagraniach oczywiście rytm grany pewnie na samym początku przez żywych instrumentalistów był ważny, ale na końcu to przecież produkcje elektroniczne. To teraz mam taką sytuację czyściutką. Nowa płyta grupy Alameda 5 to jest pięciu fantastycznych muzyków, ale dwóch z nich, aż dwóch z nich to bębniarze. Fantastyczni. Happier scene. Zaprasza AS. Còn hát tôi chẳng hiểu cái gì.